po godzinie 19. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci dzień z rzędu ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Możliwa zmiana obostrzeń. Polskie Radio z prestiżową nagrodą za serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej. Tym razem na dużej skoczni polscy skoczkowie będą walczyć o kolejny medal Mistrzostw Świata. Czy czekają nas zmiany w obostrzeniach związanych z pandemią? W kancelarii premiera powinna właśnie rozpoczynać się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wcześniej zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Już trzeci dzień liczba nowych zakażeń koronawirusem utrzymuje się powyżej 15 tysięcy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w kancelarii premiera. Karolu, powiedz, co może się zmienić? Nieoficjalnie wiadomo, że aktualizacja obostrzeń raczej nie będzie dotyczyła całego kraju, tylko tych regionów albo powiatów, w których zakażeń jest najwięcej względem liczby mieszkańców. Jednym z takich regionów jest na przykład województwo pomorskie. Ministrowie zapewniali wcześniej, że zmiany zostaną ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by przedsiębiorcy mogli się odpowiednio przygotować. Nowe zasady najpewniej nie zaczną więc obowiązywać w ten weekend. Szczegóły powinniśmy poznać już za chwilę. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Rozpoczyna się drążenie tunelu pod dnem Świny, łączącego wyspę Uznam i Wolin. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podkreśla, że mieszkańcy czekali na tunel kilkadziesiąt lat. Przed nami ostatnie 18 miesięcy wytężonej pracy. Tylko 18 miesięcy, półtora roku. Jakże niewiele, a czekaliśmy na tą chwilę bardzo wiele lat. Każdy może sobie policzyć. Niektórych tu nie było w Świnoujściu jeszcze na świecie. W inauguracyjnej uroczystości biorą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński. Ta inwestycja z punktu widzenia kalkulacji czysto ekonomicznych, takich zupełnie oderwanych od wszelkiego rodzaju innych przesłanek, mogła być poddawana wątpliwość i była poddawana wątpliwość. Tunel łączący wyspę Uznam i Wolin ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Całkowita długość to niecałe 3,5 kilometra. Niemal 1,5 kilometra będzie drążone pod dnem Świny. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards wspólnie z Biurem Programu Niepodległe otrzymaliśmy nagrodę za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Podkreślono innowacyjne podejście i zmniejszenie bariery wejścia w historię dla szerokiego grona odbiorców. Dyrektor Biura Programu Niepodległe Jan Kowalski powiedział w Trójce, że serwis jest efektem wielomiesięcznej pracy grona specjalistów. Polskie Radio, Biuro Programu Niepodległe. Dwie państwowe instytucje spotykają się przy realizacji wspólnego projektu i razem osiągają sukces i nie ma tutaj już wyścigu, kto to robił. Umówiliśmy się na początku, że to jest wspólny projekt i tak też dzisiaj, odbierając nagrodę czy opowiadając o stronie, opowiadamy o tym jako o wspólnym projekcie. Najważniejsi też są ludzie. Po pierwsze to są programiści i osoby, które opracowały koncepcję, jak ta strona ma wyglądać, ale po drugie cały zespół humanistów, historyków, którzy opowiedzieli tą historię. To kolejna nagroda dla serwisu o Bitwie Warszawskiej. Pod koniec ubiegłego roku otrzymał on już srebrnego bohaterona. Od kwietnia szkolenia nauczycieli, od września dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów. Minister Edukacji przedstawił szczegóły programu Aktywny Powrót do Szkoły. Program przygotowany przez rektorów Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju ma poprawić kondycję fizyczną dzieci i młodzieży po miesiącach zdalnej nauki, mówi szef resortu edukacji Przemysław Czarnek. Program kierujemy do wszystkich uczniów, wszystkich klas, wszystkich oddziałów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chcemy, żeby program wpłynął na kondycję fizyczną wszystkich, którzy tylko będą chcieli tę kondycję fizyczną poprawiać. Tutaj apelujemy do wszystkich dyrektorów, nauczycieli, ale i do rodziców, żeby korzystali z tego, co będzie dostępne. Program będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszy zacznie się w połowie kwietnia i będą to szkolenia dla nauczycieli wczesnoszkolnych i wychowania fizycznego. Zdobytą wiedzę nauczyciele będą wykorzystywać na lekcjach WF-u. W drugim etapie od września rozpoczną się dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach. Komplet naszych skoczków będzie walczyć o medal na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Pora na konkurs skoków na dużym obiekcie. W kwalifikacjach czwarty był Piotr Żyła, dziewiąty Dawid Kubacki, trzynasty Kamil Stoch, a osiemnasty Andrzej Stękała. Piotr Żyła, który został mistrzem świata na normalnej skoczni, mówi, że przed zawodami zachowuje spokój. No zrobię swoje, no a co będzie, no to są dwa wyjścia, nie? Jak to jest, no dwa wyjścia, więcej nie ma. Także mam taki pomysł, żeby po prostu się dobrze zmotywować i wtedy jest tu i teraz, nie? Być albo nie być. Wszystko albo nic.

was young. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Cause I need more. Osiemnaście minut po godzinie 14. Snowfest w Trójce. Naszym gościem jest Igor Fleischel, producent, współorganizator i dyrektor artystyczny festiwalu Snowfest. Dzień dobry, cześć Igor. Dzień dobry, cześć. Miało być w realu, a tymczasem tegoroczny festiwal odbędzie się w sieci. Dokładnie. W tym roku zostaliśmy zmuszeni, żeby festiwal przenieść do sieci. Miał się odbyć w realu, prace trwały bardzo długo, natomiast w połowie stycznia zdecydowaliśmy się jakby odwołać edycję, a właściwie przenieść ją na kolejny rok. Nie chcieliśmy zostawić ósmej edycji w ten sposób, dlatego też padł pomysł, żeby zrealizować ją w internecie. No i tak się stało. Dzisiaj pierwszy dzień, jutro drugi dzień, przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji. No właśnie, na jakie atrakcje możemy liczyć? Zdaje się, że między innymi udostępniacie swoje archiwa. Dokładnie. Mamy dużo archiwalnych materiałów i koncertów artystów, którzy już wystąpili na festiwalu i to wszystko będzie można zobaczyć dzisiaj o 21 na naszej stronie internetowej snowfest.pl. Mogę zdradzić, że będą to koncerty m.in. Wonky One, Grup Sona oraz Górala. Będą również wypowiedzi artystów, wypowiedzi riderów. To wszystko przeplatane archiwalnymi ujęciami z festiwalu, zarówno z części muzycznej, jak i sportowej. A co z tymi, którzy kupili bilety? Wszystkie osoby, które zakupiły karnet na tę edycję, automatycznie stają się posiadaczami biletu na edycję na rok 2022, czyli ważność biletu jest zachowana i będzie można z niego skorzystać przy 9. edycji, czyli w kolejnym roku. Organizujecie konkurs Snow Games, który w tym roku w obecnych warunkach się nie odbędzie. Jest jakaś alternatywa? No jedyną alternatywą, jaką mogliśmy mieć, to archiwalne ujęcia, które mamy i które będzie można zobaczyć dzisiaj w ramach Snowfest Flashback. Do tego będą również wypowiedzi riderów, zawodników, którzy brali udział już w tym przedsięwzięciu. Bo to była muzyka i triki. Tak. Snowfest to festiwal sportów zimowych i muzyki. Muzyka i triki dokładnie, więc Snowfest Games to część sportowa festiwalu, w której udział biorą czołowi zawodnicy z Polski, ale również i z zagranicy, zarówno snowboardowi, jak i friski. Zawody odbywają się zawsze na skoczni Skalite w Szczyrku, przepięknym położonym obiekcie, który jest położony zaraz przy amfiteatrze Skalite, czyli głównej scenie festiwalu. Można oglądać wyczyny tych zawodników w ramach właśnie zawodów Snowfest Games. Są jakieś akrobacje, które utkwiły ci w pamięci z poprzednich lat? No, przyznam szczerze, że dla mnie wszystkie akrobacje są wyjątkowe, bo ja jestem snowboardzistą amatorem, więc za każdym razem jak widzę triki, które wykonują ci zawodnicy, to jestem pod ogromnym wrażeniem. Natomiast w głowie, jeśli miałbym sobie przypomnieć, to utkwił mi trik Piotra Tokarczyka, lotnika, mistrza Polski w snowboardzie, i był to front flip, czyli przewrót do przodu, bardzo widowiskowy trik, który Piotrek lubi wykonywać, no i mam go w głowie do dzisiaj. No to jeszcze na koniec, co, gdzie, kiedy?

couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Dziś rozpoczyna się Snowfest, zazwyczaj w Szyrku, a dziś w sieci, czyli wszędzie. A tymczasem Henryk Sytner zaprasza nas na narty do Norwegii. Dowiemy się, na czym polega specyfika szosowania po stokach w Skandynawii i czego jeszcze oprócz zjazdów warto tam spróbować. Medal dla każdego. Mówiąc o szusach na zagranicznych trasach, zapominamy często o Norwegii. A szkoda, bo warunki do jazdy są tam znakomite, o czym przekonał się Tomasz Kurdziel. Rzeczywiście Skandynawia, w szczególności Norwegia, to jest takie miejsce zupełnie odmienne do narciarstwa alpejskiego. Ale to, czym różni się narciarstwo skandynawskie od narciarstwa alpejskiego, to jest przede wszystkim inna wysokość nad poziomem morza. My w Norwegii czy w Szwecji jeździmy niewiele ponad 1000 metrów ponad poziomem morza. Niemniej śniegu jest brud, dlatego że tutaj w Norwegii liczymy naprawdę różnicę wzniesień prawie że od poziomu morza do tego najwyższego wyniesienia. Jeździmy zwykle wśród ośnieżonych choinek, więc jest bardzo klimatycznie, jest bardzo pięknie. Taki naprawdę prawdziwa zima często, taka jak sobie wyobrażają dzieci, jak rysują świętego Mikołaja, który podobno mieszka za kręgiem polarnym, więc tak to mniej więcej wygląda. Oprócz tego, planując wyprawę do Skandynawii na narty, obowiązkowe jest również spróbowanie narciarstwa biegowego albo narciarstwa takiego biegowo-turowego, to znaczy jakaś wycieczka od tak zwanego hytę, mały domek z drewna gdzieś w lesie, w którym oczywiście jest obowiązkowa sauna, więc taka wycieczka od hytę do hytę na nartach biegowych przez lasy norweskie jest absolutnie niezapomniana i warto to zaplanować, nawet jeśli jedziemy na przykład na 6 dni do Norwegii, to warto jeden dzień poświęcić właśnie na wycieczkę na nartach biegowych, bo jest to coś fantastycznego i coś zupełnie innego niż to, co przeżywamy u nas w kraju czy w Alpach. I też są mniejsze miejscowości, w których jest troszkę taniej, bo Skandynawia jednak kojarzy się polskim narciarzom z wyższymi cenami. No tak, no myślę, że te ceny karnetów są porównywalne z cenami karnetów alpejskich. Natomiast no oczywiście zakwaterowanie, wyżywienie będzie w Skandynawii trochę droższe, no to powoduje pewne koszty, ale ja myślę, że raz na jakiś czas, żeby spróbować tego innego narciarstwa, myślę, że warto. Warto również podziwiać sportowy styl życia Skandynawów, ich aktywność fizyczną. Tam nikt nie wstydzi się biegać czy zjeżdżać na nartach, nawet jeśli umiejętności nie są najwyższe. Przekonałem się o tym, relacjonując dla Trójki Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer. Tam kibice przychodzili na zawody, przynosząc ze sobą narty, tak aby po zakończeniu konkurencji zamienić się z obserwatora w zawodnika. Zapamiętałem świetnie przygotowane trasy w Kvitfjell, na których nie tylko Alpejczycy, ale każdy mógł spróbować swoich sił. Ja też próbowałem. Sama przyjemność. Rozmarzyłem się, zwłaszcza że w tym roku raczej nie będzie mi dane pojeździć na nartach, ale może jest cień nadziei, jeszcze się uda. Pięknie w tej Norwegii. To był Henryk Sytner, jego gość. 28 minut pozostało do godziny 15. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold

Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Wybierzmy się teraz na wystawę, która odbywa się w warszawskiej kwieciarni przy ulicy Poznańskiej. Róg Wspólnej to opowieść o więźniarkach poznanych przez artystkę Agnieszkę Pestkę podczas kilkudniowego pobytu w kalifornijskim areszcie. Mamy 5 płócien, gdzie mamy jedną sylwetkę kobiety, która jest nieruchoma. Agnieszka Pestka, autorka prac. Na mnie jest to w jakiś sposób rzeźba, symbol kobiet, a zarazem jest to moja przyjaciółka, która spędziła ze mną 5 dni. Ona akurat spędziła cały miesiąc w więzieniu w stanie Kalifornia między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Byłyśmy na pustyni razem z tytułową Carmen. Wracając do mieszkania, zostałyśmy zatrzymane na punkcie kontrolnym. Zmego dnia rano byliśmy przewiezione do więzienia. To jest hołd tym więźniakom, ponieważ wszystkie kobiety, które tam były, mówiły, że skakanie przez mur było dosyć przerażające. To bardziej przerażające była cała podróż i to, przed czym uciekały. Pracę Agnieszki Pestki oglądaliśmy w Warszawie w kwiaciarni u Bożeny. Bardzo klientom się podoba, że taka wielka sztuka przyszła do małej sztuki, jak oni powiedzieli, ale też podkreślają, że układanie kwiatu i kolorystyka to jest bardzo dużą sztuką. Bożena Zwierzchoń, właścicielka kwiaciarni. Kwiaty, które zostały zastosowane do tych obrazów są naprawdę piękne. Chylę czoła przed panią Agnieszką, bo to chyba jest pierwszy w Polsce wystawione obrazy w razem połączeniu z, nie z galerią, tylko właśnie w pomieszczeniu użytkowym, gdzie przychodzą ludzie i kupują kwiaty. Kwiaciarnia jest odpowiednim miejscem do wystawiania moich obrazów i wręcz te kwiaty tylko podkreślają urodę Carmen i urodę całej historii. Najpierw zastanawiałam się, jak uwypuklić, jak podkreślić urodę obrazów, jak i zarówno urodę kwiatów. Tutaj połączyły się jakby dwie sztuki. Sztuki układania kwiatów, która jest też sztuką, tak samo jak i sztuką jest dość dużą. Malarstwo, czy rzeźbiarstwo, czy każda inna sztuka. Dodajmy, że każdy, kto chce zobaczyć te obrazy w warszawskiej kwieciarni, musi się spieszyć. Już po weekendzie wystawę będzie można oglądać w Starej Drukarni w Łodzi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Dawid Podsiadło. Proszę Państwa, w marcu jak w garncu, rzeczywiście za oknem było słońce, teraz jest pochmurno. Jeszcze kilka chwil temu opady deszczu ze śniegiem, chociaż może to był grad, sam nie wiem. Takie sensacje w Warszawie, ale na koniec jeszcze coś, proszę Państwa, dla melomanów. Od marca aż do końca lipca, w każdą sobotę oraz niedzielę, o godzinie 17 oraz 18 odbędą się recitale fortepianowe w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Repertuar chopinowski zaprezentują młodzi i utalentowani pianiści, którzy są absolwentami szkół i uczelni muzycznych oraz laureatami polskich i międzynarodowych konkursów chopinowskich. No i tą informacją kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy Państwu. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała program. Przygotował go Kuba Witkowski, no i Piotr Firan. Dziękujemy za 4 godziny. A my słyszymy się jutro po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I